اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی، قرآنی لیکچر کے سلسلے میں آج ہم الحج کا ذکر کریں گے، جو بہت اہم رکن ہے، مرکزی رکن ہے. ہر رکن اپنی جگہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے جی. تو پہلے ہم یہ اس کے بارے میں اس کا تذکرہ کریں گے آج کا جی. الحج، ارادہ کرنا، قصد کرنا، ہا جیم جیم، یہ اس کے روٹس ہیں جی. حجت ہو، حجج تو فلانا، میں نے اس کا قصد کیا، ٹھیک ہے، میں نے اس کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے جی. الحج جی، حج جو ہے عالم اسلام کا وہ عالمگیر اجتماع ہے جو امت کے مرکز محسوس یعنی کعبہ میں اس غرض کے لیے منعقد ہوتا ہے کہ ملت کے تمام اجتماعی امور کا حل قرآنی دلائل و حجت کی روح سے تلاش کیا جائے. کیونکہ حج سے مراد وہ مسائل جو قرآنی دلائل اور حجت کی روح سے حل کیے جائیں. اس طرح یہ امت اپنے فائدے کی بات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے. لے یشدو منافع لہم، ٹھیک ہے جی، یہ یشدو منافع لہم، یہ 22:28، تاکہ یہ اپنے فائدے کی باتوں کو اپنے سامنے محسوس شکل میں دیکھ لیں. نظام کے قیام کے لیے مرکزی اجتماعات نہایت ضروری ہوتے ہیں. غور کریں، قرآن جو ہے اس زمانے مشاورتی نظام دے رہا ہے 42:38، اور اس کے لیے اجتماعات کا تصور، جبکہ ساری دنیا پر بادشاہی نظام مسلط تھا اور دنیا اسے خدا کی رحمت سمجھتی اور بادشاہوں کو جو ایشور کا طور اوتار سمجھتے تھے اور خدائی اختیارات ڈیوائن رائٹس کا حامل. صلات کے مقامی اجتماع سے لے کر حج کے عالمگیر اجتماعات تک ہر اجتماع کی غرض یہ ہے کہ امت کے نمائندے باہمی مشاورت سے قرآنی نظام کے استحکام اور نوع انسانی کی بہبود کے سامان و ذرائع پر غور کریں. دیکھ رہے ہیں جی، تصور اس زمانے کا اور اب جو آیا ہے جی. اب دین کے نظام میں یہ جو مرکز ہے قبلے کو اس حج میں بڑی خاص اہمیت حاصل ہے. ہر نظام، ہر مملکت، ہر حکومت کا ایک مرکز ہوتا ہے جس کی طرف تمام افراد معاشرے کی نگاہیں اٹھتی ہیں، جو ان میں وحدت فکر و عمل پیدا کرتا ہے. یہ دراصل سمبل ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے اس نظام یا حکومت کا، جسے ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. اسے پیش نظر رکھنے سے مقصود اس نظام یا حکومت سے اپنی وابستگی اور رفع شواری کا اظہار ہوتا ہے. حکومت خداوندی کا محسوس قبلہ اس مقام کے علاوہ اور کون سا مقام ہو سکتا تھا جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ انا ابلا بیتن ودع للناس للذیب بکتا مبارکن وہدن للعالمین، 3:65 جی. یعنی دنیا کے بت قدیم میں پہلا وہ گھر خدا کا جس تمام اقوام عالم کے لیے رہنمائی کا نشان بنا دیا گیا ہے. خصوصیت کیا ہے اس کی؟ کہ من دخل کانا آمنا، جو بھی اس میں داخل ہوگی، 3:96، جو بھی اس میں داخل ہوگا اس نظام میں، اسے دنیا جہان کی آفات سے امن مل گیا جی. قبلے کی اہمیت کا اندازہ اسے لگائیے کہ اس کے اتباع کو قرآن نے دین کے اتباع سے قرار دیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں ایک جگہ ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ، ٹھیک ہے، یہ 2:145. اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے تمام دلائل بھی لے کے آئے تو وہ تیرے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے، اور نہ تو ان کے قبلے کے تابع ہوگا، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کے تابع ہیں. دوسری جگہ ہے ولن تردا انکل یہود ولن نصارا حتا تتبع ملتہم، ٹھیک ہے، 2:120. دیکھ رہے ہیں، اب یہود و نصارہ تو اسے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک ان کی ملت یعنی مسلک کا اعتبار نہ کرے. یہاں قبلے سے مراد مسلک، ملت. اس سے ظاہر ہے کہ قبلہ در حقیقت ملت و دین کا محسوس نشان ہے، اور اتباع قبلہ سے مراد اتباع دین ہے. جماعت مومنین سے کہا گیا کہ وہ زندگی کے کسی شعبے اور دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، وہ اپنی توجہات کو اپنی دین کے مرکز یعنی قبلے کی طرف مرکوز رکھیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ٹھیک ہے، 2:150. تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف رکھو، یعنی اپنی توجہات کو اس کی طرف مرکوز کرو. تمہارا نصب العین حیات ایک ہو اور یہی وعدہ تو تے نظم العین تمہاری وحدت ملت کی بنیاد قرار پائے. اس کی محسوس شکل اجتماعات صلات میں کعبے کی طرف رخ کرنا ہے, یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن اسے مقصود بذات نہیں سمجھ لینا چاہیے. یہی وہ حقیقت ہے جس کی تبیین کے لیے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغرب, دیکھ لیں 2:177. یعنی کشاد کی راہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف. قبل ان کو قبلہ تن کی جمع تصور کر لیا جائے تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ مشرق کو مغرب میں جس قدر قبلے ہیں, وہ کسی قوم کی یا کسی مذہب کی ہوں, ان کی ساری اہمیت جو ہے نا وہ ریلیٹیو ہے, اضافی ہے, ذاتی نہیں ہے. یہ بات بالکل واضح ہے, جو چیزیں کسی نظام کے لیے محسوس نشانات کا کام دیتی ہیں, جب تک وہ نظام قائم رہے ان نشانات کی اہمیت حتمی اور یقینی اور ان کا احترام التزام جو ہے نہایت ضروری. اسی کو دوسری جگہ شاعر اللہ کہا گیا ہے, دیکھیو ٹھیک ہے, لیکن جب نظام باقی نہ رہے تو ان نشانات کا احترام محض ایک ریچول بن کر رہ جاتا ہے. یہ ہے وہ لطیف اور اہم نقطہ جس کی وضاحت کے لیے قرآن نے ایک جگہ تاکیداً کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اپنے دین اور نظام کے محسوس مرکز کی طرف رکھو, اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری وفا شعاریوں کا مرکز کیا ہے. لیکن اس یہ نہیں سمجھ لینا کہ اس مرکز کی طرف منہ کرنا مقصود بذات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نظام گم ہو جائے اور قوم انفرادی زندگی بسر کر رہی ہو لیکن اس کے دل میں اس نظام کے قیام کی آرزو ہو, تو اس وقت قبلہ کس سے بنایا جائے؟ یعنی اس وقت اجتماعی زندگی کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ قرآن نے داستان بنی اسرائیل کے سلسلے میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, جہاں کہا گیا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ ان حالات میں ٹھیک ہے نا, وج الو بیوتکم قبلتن واقیم الصلاۃ, ٹھیک ہے 10:87, یعنی اپنے گھروں کو اپنی توجہات کا مرکز بناؤ اور وہیں سے نظام صلات کے قیام کی ابتدا کرو. یعنی اس نظام کا آغاز اپنے اپنے گھروں سے ایک خاندان کو وحدت تصور کر کے کرو, رفتہ رفتہ یہ نظام جو ہے پوری کی پوری قوم کو محیط ہو جائے گا, ہر گھر میں جائے گا تو پوری قوم کو محیط ہو جائے گا اور سب کے لیے ایک قبلہ قائم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ یہودیوں کے لیے اجتماعی مرکز بیت المقدس تھا, لیکن یہودیوں نے دین خداوندی کو اپنی نسل تک محدود کر لیا, لہٰذا یہ مرکز بھی ان کا قومی مرکز بن کر رہ گیا. عالمگیر انسانی برادری کا مرکز نہ رہا, ایک یہود پر ہی کیا موقوف, اس وقت دنیا کے کسی مذہب اور کسی قوم کے سامنے بھی عالمگیر انسانیت کی عبادت کا تصور نہیں تھا اس زمانے میں. ان کے برعکس قرآن کے پیش نظر تمام نو انسانی کو ایک مرکز پر جمع کرنا تھا, اس لیے مختلف قومی مراکز میں سے کسی کو بھی اپنا مرکز قرار نہیں دے سکتا تھا, وہ اس کعبے کو مرکز قرار دے سکتا تھا جس کی بنا جس کی بنیاد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسی مقصد کے لیے رکھی گئی تھی. 2:127 آیت پڑھ لیں, اس مقام کو مثابت للناس و امنا کہا گیا ہے, 2:145. یعنی تمام نو انسانی کے لیے پناہ گاہ اور سوان للعاکف فی والباد, 22:25. یعنی وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے سب کے لیے یکساں, یہ بنا بنا ہی تمام انسانوں کے فائدے کے لیے گیا تھا. یہ تھا وہ مقصد جس کے لیے کعبے کو دین خداوندی کا مرکز قبلہ بنایا گیا. جہاں تک خود امت مسلمہ کا تعلق ہے, تعین قبلہ کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کذالک جعلناکم امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, 2:143. اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی امت بنا دیا تاکہ تم اقوام عالم کے اعمال کی نگران رہو, اور رسول یہ تمہارا مرکز ملت ہے, یہ تمہارے اعمال کا نگران رہے. اس آیہ جلیلہ میں مسلمانوں کے مقصد حیات, مقام اور طریق عمل کو بھار اور نکھار کا سامنے لایا گیا ہے. کعبے کو قبلہ اس لیے بنایا گیا کہ دین جو ہے قومی دوائر سے نکل کر عالمگیر انسانیت کو محیط ہو جائے. اس دین کی حامل امت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دیگر اقوام عالم کے اعمال کی نگران رہے کہ کون سی قوم نو انسانی کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے. اس مقصد کے لیے اجتماعی نظام کی ضرورت ہے جو ساری دنیا سے ظلم و جبر اور یہ جتنے اخلال التی ان کے اسرار و اخلال ہیں ان کو توڑے گی. اس نظام کا مرکز رسول اور رسول کے بعد اس کی جہاں سچے جانشین ہوں گے. جب تک یہ نظام قائم رہا تعین قبلہ کا منشا پورا ہوتا رہا, جب یہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا نہ اس امت کا وہ مقام رہا نہ اس قبلے کی وہ حیثیت, رہ گئی رسم ازاں روح بلال ہی لینی. اس رسم میں روح بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر سے اس نظام کو زندہ اور قائم کیا جائے. قرآن کریم کی موجودگی میں اس نظام کا آیا کچھ بھی مشکل نہیں. قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس پر جو ہے یہ متفرع نظام ہمیشہ قائم رہے. اگر یہ کسی وقت بدقسمتی سے موجود نہ رہے تو اس کی دوبارہ تشکیل کی جا سکے. دنیا اب اپنی قومی تنگناؤں سے دلبرداشت ہو کر کسی عالمگیر نظام کی متمنی ہوتی جا رہی ہے. ہاں, اس نظام کے لیے ایک مشترکہ ضابطہ حیات کی ضرورت ہے. یہ ضابطہ حیات قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتے. جس دن دنیا نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ عالمگیر نظام میں حکومت کے خواب کی تعبیر سامنے آ جائے گی, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ کہ قرآن پر ایمان رکھنے والی امت اپنے اندر وحدت پیدا کرے, یہ فرقے سارے ختم کرو, اس قسم کے نظام کو متشکل کر کے دکھائے کسی اپنے ریاست میں. اگر اس قوم کے قبلے مختلف رہے تو ساری دنیا کا ایک قبلہ کس طرح بن سکے گا؟ سمجھ گئے؟ یہ ہے وہ چیز جو بتانا چاہتے ہیں کہ اب آتے ہیں یہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا تھا. جی یہ دیکھیے جی, بہت ضروری چیز ہے جو مد نظر رکھنی چاہیے. اس سرزمین پر جو ہے جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ایک اہم سوال کے حل میں غلطاؤں کی جان نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے انسانوں نے بام مل جل کر رہنا ہے اور سب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. اس تصادم اور ٹکراؤ سے فساد کی چنگاریاں اٹھتی ہیں جی, جو ان کے خرمن امن و سلامتی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہیں. وہ سوال جس نے انسان کو ہمیشہ مضطرب اور بے قرار رکھا ہے یہ ہے کہ کون سی شکل پیدا کی جائے کہ اس دنیا میں انسان امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکے. انسانیت کی تاریخ اسی سوال کے حل کی مسلسل داستان ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان نے اس باب میں کیا کیا سوچا اور تجربے نے اسے کس طرح غلط ثابت کر دیا. قرآن نے انسان کی اس کوشش اور کوشش کے مآل کو ایک چھوٹی سی مثال میں واضح کر دی ہے کہ نگاہ بصیرت جوں جوں اس پر غور کرتی ہے وجد و کیف سے جھوم اٹھتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے 16:52 میں, ولا تکونوا کالتی نکدت غزلها من بعد قوة انکاسا, تمہاری مثال اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جائے جسے بڑی محنت سے سوت کاتا پھر خود اپنی ہاتھوں سے اسے بکیر ڈالا. قرآن اس چھوٹی سی مثال کو سامنے رکھیے, قرآن کی تاریخ کی اوراق دیکھیے, عبرت کی کتنی داستانیں ہیں جو اس کے اندر لپٹی ہوئی ہیں. انسان نی نامرادی اور ناکامیوں کے کتنے حوادث ہیں جو اس میں پوشیدہ ہیں. ہر دور کے انسان کی جد و جہد پر غور کریں اور اپنے لیے ایک عظیم و شان نظام تمدن تعمیر کرتا ہے. اس فلک بوس عمارت کی تکمیل میں انسانیت کی تکمیل کا راز مضبوط دیکھتا ہے انسان. وہ ایک عرصے تک اپنے تصورات کی دنیا میں محو ہے, لیکن ابھی وہ عمارت تکمیل تک نہیں پہنچ کہ دنیا اس عبرت انگیز تماشے کو اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ وہی انسان اس عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے زمین بوس کر دیتا ہے اور اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کا وہ حسین اور رکھا خاک کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں رہتا. اس کی ٹھیکریاں جو ہیں اپنے مٹے ہوئے نقوش سے آنے والوں کو اپنے حدیث علم سے آگاہ کرنے کے لیے باقی رہ جاتی ہیں. بابل اور نینوا, مصر اور یونان, چین اور ایران کے کھنڈرات کو چشم عبرت سے دیکھی اور سوچی کہ انسانوں نے کتنی محنت سے کاتے ہوئے سود کو کس طرح بار بار خود اپنے ہاتھوں سے بکیر کر رکھ دیا. ادوار سابق کی طرح سے حاضر کے انسان نے بھی اس سوال کے حل میں دماغ سوزی کی اور اس کی فکر و کاوش کا نتیجہ نیشنلزم کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا, جس پر اقوام مغرب اور ان کی دیکھا دیکھی دیگر اقوام عالم کی موجودہ سیاست کی بنیاد ہے. یورپ نے اس نسخہ کیمیا کو اس قدر کامیاب قرار دیا کہ ان کے آئینہ فکر میں قومی محبت پیٹریٹزم کو شرف انسانیت کی انتہا تصور کر دیا گیا. لیکن جنگ اول نے بالعموم اور اس کے بعد جنگ دوم کے اسباب و علل اور نتائج و عواقب نے بالخصوص اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ جسے تریاق سمجھا جاتا تھا وہ انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے. چنانچہ یہ دانایان مغرب جو ہیں اپنے اس سود کی انٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے بکھیرنے کی فکر میں ہیں. ڈاکٹر ہکسلے کہہ رہے ہیں, 1947 میں کہا تھا انہوں نے, قومیت پرستی اخلاقی تباہی کا موجب ہے کیونکہ عالمگیریت کے تصور کے منافی اور ایک اللہ کے انکار پر مبنی ہے اور انسان کی قیمت بحیثیت انسان کچھ نہیں سمجھتی. دوسری طرف یہ تفرقہ انگیزی کا موجب ہے, انانیت اور تکبر پیدا کرتی ہے, بامی نفرت بڑھاتی ہے اور جنگ کو نہ صرف ضروری بلکہ مقدس ٹھہراتی ہے. اب اس مسئلے کا حال یہ سوچا جا رہا ہے کہ مختلف عوام کے گروہوں کو ملا کر متحدہ حکومتیں قائم کی جائیں, حتیٰ کہ تمام اقوام عالم کی ایک مشترکہ حکومت بنا کے انہوں نے یوں پہلے جو ہے تو یہ ایک گروپ بنا لے کہ مجلس اقوام متحدہ اور ان کی حفاظتی کونسل کا قیام داغ دیا. ٹھیک ہے جی, بہرحال اقوام مغرب کی موجودہ تصور حیات کے ماتحت عملی طور پر اس کا امکان ہو یا نہ ہو، نظری طور پر اب یہی سمجھا جانے لگا کہ یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ تمام دنیا کو ایک برادری تصور کر کے ان کے تبدنی مسائل کی پیچیدگیوں کا حل سوچا جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر گارڈ نے اپنی کتاب مین نیچر اینڈ ٹائم میں کہا ہے، اب جو چیز بالکل فطری نظر آتی ہے یہ ہے کہ تمام نو انسانی کی منظم برادری قائم کی جائے، یا بھی یہی سوچ رہے ہیں، یہ ہے وہ حل جس تک ذہن انسانی 20ویں صدی تک پہنچا ہے۔ لیکن آج سے دیکھیے، یہ ہے قرآن کی حقانیت کہ 1400 سال قبل پیشتر جبکہ دنیا کی یہ حالت تھی، ایک گاؤں کے رہنے والے دوسرے گاؤں کے باشندوں سے بھی وہ مشکل واقف ہو سکتے تھے، اور قرآن نے بتایا کان الناس امتاً واحد فباس اللہ نبینا مبشرین ومنذرین، ٹھیک ہے، 2/213۔ چونکہ تمام نو انسانی کو ایک قوم بن کر رہنا ہے، اس لیے اس مقصد کے پیش نظر ان کے مفاد کے باہمی تصادم سے فساد کی چنگاریاں نہ ابھرے۔ اللہ نے ایسی تعلیم بھیجی جس پر عمل پیرا ہونے سے فساد کا امکان نہ رہے۔ چنانچہ اس نے انبیاء کرام کا تذکرے کے بعد کہا، جو اس تعلیم کے حامل تھے، فرمایا نہ حاضہ امتکن امتن واضح و انا ربکم فعبدون، ٹھیک ہے، تمہاری امت ایک امت واحدہ ہے، اس کی وجہ جامعیت اس حقیقت پر ایمان ہے کہ سب کا پروردگار ایک ہے۔ اس عبادت انسانی کی عملی شکل اس طرح قائم رہ سکتی ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کا حق حاصل نہ ہو، سب انسان اللہ کے قانون کے محکوم ہوں، اور یہ تعلیم اپنے آخری شکل میں قرآن کی روح سے انسانوں تک پہنچی ہے، جس کا مقصود تمام نو انسانی کو ایک برادری تصور کرے کہ جمعیت اقوام کی بجائے جمعیت آدم مین کائنڈ کو یونائٹ کرنا ہے، اقوام کو نہیں شکل میں تشکیل کرتا ہے۔ اگرچہ اسلام کے تمام احکام اور فرائض اسی نقطے کی طرف اٹھتے ہیں، لیکن اس کی تکمیل حج کے اجتماع میں ہوتی ہے، جو اسلامی نظام کا بڑا اہم رکن ہے۔ حج سے مفہوم یہ کہ تمام دنیا کے انسان بلا تفریق کے رنگ و نسل اور بلا امتیاز زبان، جو اس نظم العین پر ایمان رکھیں کہ دنیا میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق نہیں، محکومیت صرف ایک قانون کی جائے گی، ون سیٹ آف لا، جی، اپنے اپنے ملکوں سے اپنے نمائندے چنیں، یہ نمائندے اپنے میں سے کسی ایک منتخب کردہ امیر کی زیر قیادت مرکز عبادت انسانیت کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہو، عرفات کے میدان میں ان تمام نمائندہ گان کا بامی تعارف ہو، پھر تمام عمرائے ملت اپنے میں سے ایک امیر عمرا کا انتخاب کر لیں، اور مختلف ممالک کے احوال و ضرور کو سامنے رکھ کر بامی مشاورت سے ایک ایسا پروگرام مرتب کریں جو آئندہ سال کے لیے اصولی طور پر بطور مشترکہ پالیسی اختیار کیا جائے، جو امن و سلامتی انسانیت کا ضامن اور فلاح و سعادت و آدمیت کا کفیل ہو۔ ان کا منتخب کردہ امام اپنے خطبہ حج میں اس پروگرام کا اعلان کرے جو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ جائے، اس کے بعد یہ تمام نمائندگان مقام منا میں جمع ہو کر اس اصولی پروگرام کی تفصیلات اور ڈیٹیلز جزیات جو ہیں اس پر غور کریں، اور یہ سوچیں کہ ایک دوسرے ملک پر اس کا عملی اثر اور رد عمل کیا ہوگا، وہاں باہمی مذاکرات بھی ہوں، دعوت ضیافتیں بھی ہوں جس کے لیے قربانی تجویز کی گئی ہے، اس کے بعد یہ نمائندگان اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں اس طے شدہ پروگرام کو تاکہ اپنے اپنے لوگوں کو چلائیں۔ یہ ہے وہ عملی طریق جو قرآن نے تمام نو انسانی کو ایک امت واحدہ بنانے اور ان کے تمدنی مسائل کا حل تجویز کرنے کے لیے بتایا ہے۔ قرآن نے حج کے اس مقصد اور غایت کو دو مقامات پر بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا۔ آپ ان مختصر ٹکڑوں کی جامعیت پر غور کریں، پھر سوچی کہ کسی اجتماع کی غایت اس سے بلند ہو سکتی ہے یا بلیغ۔ ایک جگہ ارشاد ہے نا، میں نے جو آیت پڑھی، لشہدو منافی علم، تاکہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان میں سے ان کے لیے کس قدر فائدہ مند کام ہو رہے ہیں۔ یار اس کی غایت کیا ہے؟ قیام للناس، یعنی اس سے دنیا میں جو ہے تو اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، دنیا جو ہے انسانیت کھڑی ہو جائے۔ غور کریں کیا دنیا میں کسی کانفرنس، کسی اسمبلی کی، کسی پارلیمنٹ، کسی اجتماع کا مقصد اس سے بلند ہو سکتا ہے کہ وہ اجتماع دنیا میں شرف انسانیت کے قیام کا باعث ہو؟ کسی خاص قوم، خاص جماعت، خاص ملک، خاص ملت کے قیام کا نہیں، بلکہ تمام نو انسانی کے قیام کا بات۔ یہ حج کے اجتماع کا مقصد قیامن للناس، قیامل للناس کہا جا سکتا ہے۔ حج تو اقوام متحدہ کی یو این او کے اجتماع، تمام دنیا کی قوموں کے نمائندے جمع ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی یہی مقصد ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی رہے۔ پھر اجتماع اپنے مقصد پیش نظر میں کیوں کامیاب نہیں ہوتے، اور حج کے اجتماع میں وہ کون سی خصوصیت ہوگی جس کی بنا پر وہ اجتماع سے بلند و درخشندہ مقصد کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، حج کے اجتماع میں فی الواقع کی خصوصیت ہے، کیا ہے وہ؟ ایک بندہ مومن کے اس عہد و پیمان کی جو وہ اپنے اللہ سے باندھتا ہے، جس کی تجدید حج کا نقطہ ہے، آغاز ہے. ایک عبد مسلم اپنے اللہ سے اقرار کرتا ہے، نہ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، 6/163، میری صلات، میرے مناسک، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ فقط اللہ کے لیے، کسی اور غرض کے لیے نہیں، یعنی اس مقصد کے حصول کے لیے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. یہ ہے وہ اقرار جس کی تجدید اس اجتماع عظیم سے پہلے تمام نمائندگان جو ہے فداکارانہ انداز سے اللہ کے گھر یعنی ملت حنیفہ کے مرکز محسوس کے گرد گھوم کر کرتے ہیں، اور اس طرح زمین و آسمان کو اپنے اس عہد پر گواہ ٹھہراتے ہیں. ان نظم العین کو دل میں لیے ہوئی یہ نمائندگان جو ہے نو انسانی انسانیت کی فلاح و سعادت کا پروگرام مرتب کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد باندھتے ہیں. یہ ہے وہ خصوصیت جو دنیا میں کسی اور اجتماع کو حاصل نہیں. فلہٰذا وہ اجتماعات بلند آنکھ داہوں کے باوجود انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آج تک نہ کر سکے ہیں اور نہ کریں گے. پہلی جنگ عظیم کے بعد اقوام مغرب نے دیکھیں نا یہ لیگ آف نیشن بنائی، لیکن علامہ کے الفاظ میں کفن چوروں کی جماعت بری طرح ناکام ہوئی. واقعات اس پر شاہد ہیں. اس کے ٹھیک ہے جی. اب یہ ان کا خیال تھا کہ دنیا کے مختلف قوموں کے نمائندوں کو یکجا کر کے باہمی بحث و تمیز سے دنیا کا امن قائم کیا جا سکتا ہے. دوسری عالمگیر جنگ کے بعد اقوام مغرب نے پھر اپنے ناکام تجربے کو دہرایا اور لیگ آف نیشنز UNO بنا دی. اس سے کامیابی ہو جائے گی. یہ جمعیت اقوام متحدہ کس طرح بری طرح ناکام ثابت ہو رہی ہے، UNO بھی اس کا اندازہ اس سے لگائی کہ لوگوں کو ان کے اوپر جو ہے تو بالکل اعتماد ہی نہیں رہا. یہ وہاں 6 سیکیورٹی کونسل والے بٹھائے ہوئے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، وہی ایکسپلائٹیشن. اب یہ مسٹر ریویز کے الفاظ میں سنی ہے اس کے بارے میں، ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ قوموں کے باہمی تعلقات کا مسئلہ نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیشنلزم نے انسانی معاشرے میں جو خلجان پیدا کر رکھا ہے اسے کس طرح دور کیا جائے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ خلجان نیشنلزم یا انٹرنیشنلزم کے ذریعے دور نہیں ہو سکتا. جس چیز کی ضرورت ہے وہ نو انسانی کی برادری ہے، امتن واحدہ، نہ کہ بین الاقوامیت. سن رہے ہیں؟ یہی وہ چیز جسے اقبال نے آج سے بہت پہلے ان الفاظ میں کہا تھا. اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی عبادت آدم، تفریق کے ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم، مکے نے دیا خاک جینوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کی جمعیت آدم. آج سے مقصود اسی جمعیت آدم کی تشکیل تھی، اسی حج پر نگاہ رکھے. پھر اس حج پر جو آج چند رسوم کا بے جان اور بے مقصد مجموعہ بن کر رہ گئے، لیکن اس آئینِ کوہن میں آج بھی وہی روح پیدا کی جا سکتی ہے جو انسانیت کی شرف کی کفیل ہے. آج عالم اسلام چاروں طرف سے مصائب اور نوازل سے گھرا ہوا ہے. غیر خدائی قوتیں ان کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیے ہوئے ہیں. دنیا کے نقشے پر کہیں ان کا نام نہیں نہ رہنے پائے. مسئلے کا اقوام کے نمائندے مختلف مقامات پر کانفرنس منعقد کر رہے ہیں کہ باہمی اتحاد سے ان مخالف قوتوں کا مقابلہ کیا جائے. تمام اسلامی ممالک میں قوت اور روابط کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، باہمی میل ملاپ کے سلیقے ڈھونڈے جا رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کسی کے نگاہ میں اس طریقے ربط و اخوت کی طرف نہیں اٹھتی جسے اللہ نے قرآن میں متعین کر دیا، جسے ہمارے دلوں میں محبت اور نگاہوں میں یکرنگی پیدا ہو جانی تھی. ہمیں سے بے کیف رسم بنائے ہوئے ہیں اور اس میں روح پھونکنے کی کوئی اور تجویز نہیں سوچتے. حقیقت یہ کہ جب تک ہم دیگر اقوام عالم کی تقریب میں کانفرنس سے طلب کرتے رہیں گے، ہماری کامیابی انہی کے پیمانوں سے ناپی جائیں گی. لیکن جس وقت ہم نے اپنے اللہ سے بلایا ہوا عہد استوار کر لیا، پھر اس مرکز کو زندہ کر لیا جس کی زندگی سے تمام نو انسانی کی زندگی وابستہ ہے، اقوام عالم کی امامت ہمارے حصے میں آئے گی. ہماری زندگی کے چشمے کی سوتیں عرفات کی ممبر سے پھوٹیں گی، اور اسی سے ہماری کشت حیات سرسبز و شاداب ہوگی. آج مسلمانان عالم کو حج کا فریضہ پکار کر کہہ رہا ہے. مقصود کیا ہے؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشا. ٹھیک ہے جی. اب اگلا یہی ہوگا حج کے بارے میں، حج کے ریچولس اور ان کے جتنی چیزیں ہیں وہ سارے ایک ایک میں ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے جی. تو اگلا اس میں غالباً یہ حج ختم ہو جائے گا جی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.